taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 20 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o zbliżających się egzaminach maturalnych, święcenie pokarmów w tradycyjnych śląskich strojach i Wielkanoc w Ziemi Świętej. Matury się odbędą, zapewnia w Trójce wiceminister kultury. Jarosław Sellin odniósł się w ten sposób do ewentualnych dalszych działań protestujących od 8 kwietnia nauczycieli. Chodzi na przykład o niezwoływanie rad pedagogicznych klasyfikujących uczniów ostatnich klas techników i liceów. Jarosław Sellin nie wykluczył nowelizacji przepisów związanych z przystępowaniem do egzaminów dojrzałości. Państwo polskie gwarantuje i zapewnia, że takiego problemu nie będzie, że matury się odbędą. I ja nie będę ujawniał, jaki mamy plan z tym związany, bo nie chcę, żeby nieodpowiedzialna część miała jakiś instrument do przeciwdziałania. O tym, że rady pedagogiczne powinny zatwierdzić stopnie uczniom, mówił też poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Zaznaczył, że udział w maturach strajkujących nauczycieli będzie ich suwerenną decyzją. Podejmują decyzje samodzielnie. Przypominam, że nawet szkoły podejmują je samodzielnie. Z maturami oczywiście jest problem klasyfikacji. Ta klasyfikacja pewnie powinna mieć miejsce. Klasyfikacja uczniów klas maturalnych jest niezbędna do przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Rady klasyfikacyjne muszą odbyć się w obecności co najmniej połowy rady pedagogicznej. Wielka Sobota w Kościele Katolickim to czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. W kościołach święcone są pokarmy. Z wyjątkową oprawą święcenie odbyło się w parafii świętego Jacka w bytomskiej dzielnicy Rozbark. Kilkaset osób, dorosłych i dzieci, przybyło w tradycyjnych śląskich strojach, a ksiądz posługiwał się również śląską gwarą. Wszystkie szarne dziołki i karlusy pożegnamy, żebyście w końcu mogli tą szpotę, tak zwaną święconka, zjeść. Widzę, że pani z całą rodziną w pięknych strojach. Jeżeli dzieciaki od małego będą uczone tej tradycji, to myślę, że w jakiś sposób da się ją zachować na kolejne pokolenia. To są regionalne stroje rozbarskie. Ja na sobie mam koszulę, na wierzchu jest fartuch, najczęściej jest właśnie w kwiaty. Często właśnie te kwiaty są ręcznie malowane, dlatego te fartuchy potem mają taką wielką wartość. Potem jest kiecka. Co ty masz na sobie? Strój śląski, fartuch. A te czerwone? Perale. A na głowie co masz? Wianek. Jesteś dumna, że jesteś ze Śląska? Tak. Tysiące pielgrzymów świętuje zmartwychwstanie Chrystusa w Ziemi Świętej. Katolicka Wigilia Paschalna była sprawowana w Bazylice Bożego Grobu przed południem. Nie do końca chyba to do mnie dociera, że mieliśmy takie wielkie szczęście być tutaj w tym czasie. Największe szczęście dla chrześcijanina, dla katolika, być tutaj, gdzie Chrystus zmartwychwstał w takim dniu. Chrystus, który raz pokonał śmierć, już więcej nie umiera. I nam daje udział właśnie w tym zwycięstwie, w tej radości i w tym świętowaniu. Szczęśliwi są ci, którzy są w Ziemi Świętej, bo dłużej świętują. W polskich kościołach Wigilia Paschalna sprawowana jest wieczorem. Atak na Ministerstwo Komunikacji w stolicy Afganistanu, Kabulu. Zginęło co najmniej 7 osób, a 8 zostało rannych. Przed wejściem do budynku w ruchliwej handlowej części miasta zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy. Potem padły strzały. Przez kilka godzin co najmniej 3 napastników walczyło z siłami bezpieczeństwa. Ostatecznie zostali zastrzeleni. MSW poinformowało, że w czasie operacji z budynków rządowych ewakuowano ponad 2800 osób. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu. Talibowie zapewnili w specjalnym oświadczeniu, że nie mieli z atakiem nic wspólnego. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Niemal pół roku, dokładnie 175 dni. Od 13 kolejki Lechia Gdańsk nie oddała pozycji lidera Ekstraklasy nikomu. I właśnie dzisiaj może się to zmienić, bo gdańszczanie przegrali pierwszy mecz grupy mistrzowskiej 0-1 z Piastem Gliwice. Jeśli Legia przynajmniej zremisuje z Krakowią, wskoczy na pierwsze miejsce. Na spotkanie przy Łazienkowskiej zaproszą teraz państwa obaj trenerzy. Najpierw szkoleniowiec Legii Aleksander Wukowicz. Czasami podnoszę wrażenie, że wokół naszej drużyny po 3 zwycięstwach robi się już przesadzanie w drugą stronę. Jakby 3 mecze do tyłu po porażce w Krakowie, ta drużyna już mało kto ją widział jako mistrzowską. W tej chwili już są tacy, którzy praktycznie nas koronują, co jest dużym naszym problemem, jeżeli zaczniemy w to wierzyć. Pokorna Legia, pokorna Krakowia, przynajmniej trener Michał Probierz. Nie ma co ukrywać, że jest to zdecydowany faworyt do mistrzostwa Legia, dlatego musimy być bardzo skoncentrowani. Widać, że nabiera pewności siebie, widać, że Carlitos gra taką grę, jaką mu pasuje. Wielu tych zawodników dostało taką swobodę, dlatego czeka nas bardzo ciężki bój, ale na pewno dobrze się przygotujemy do tego spotkania. Trwają dwa inne spotkania grupy mistrzowskiej. Jagiellonia przegrywa 1-2 z Lechem, a Zagłębie Lubin remisuje 2-2 z Pogonią. Niewielu przewidziałoby taki finał turnieju ATP w Monte Carlo. O tytuł zagrają Dusan Lajović i Fabio Fognini. Serb pokonał dzisiaj w półfinale pogromcę Nowaka Dziogowicza Daniła Miedwiediewa. Z kolei Włoch Fognini wyrzucił z turnieju króla Mączki, Rafę Nadala. Na turniejach o nawierzchni ziemnej właśnie skupiać się będzie teraz Kamil Majszak. Przegrał swój półfinał w Challengerze w Anning i już myśli o kolejnych zawodach. Najbliższy tydzień trenuję, później od 29 kwietnia mam Challengera w Ostrawie, później jeszcze jednego Challengera w Rzymie, tydzień przerwy i eliminację Roland Garros. Ligowo nie tylko w piłce, także w koszykówce. W pierwszym dzisiejszym meczu Start Lublin przegrał z Anwilem Wrocławek 70-88. Kapitan mistrza Polski Kamil Łączyński. Wydaje się, że to tylko drobne błędy. Tak to przez około 36-38 minut kontrolowaliśmy mecz. Cieszy wygrana, bo wiedzieliśmy, że Lublinianie walczą o playoff i na pewno nie będą mieli nic do stracenia, będą grali bardzo agresywnie i tak właśnie było. W innych meczach Legia Warszawa pokonała GTG Gliwice, Trefl Sopot przegrał z Kingiem Szczecin, Hydrotrack Radom wygrał z Polfarmą Starogard Gdański, a Spójnia Stargard przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski. W lekkoatletyce dzisiaj mniej sportowo. Kenijczyk Asbel Kiprop, mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata w biegu na 1500 metrów, został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie dopingu. A kończymy niesamowitym wyczynem Japończyka. Mitsuhiro Iwamoto został pierwszym niewidomym, który przepłynął ocean spokojny na pokładzie łodzi żaglowej bez zawijania do portów. Dziś dopłynął do Fukushimy na swojej 12-metrowej łodzi około 2 miesiące po opuszczeniu Kalifornii. A ja już teraz zapraszam Państwa na świąteczne wydanie trzeciej strony medalu. Startujemy w lany poniedziałek, jak zwykle po 17. Mateusz Fusiarz, do usłyszenia. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Na zmianę chmury i raz pogodzenia, na wschodzie miejscami deszcz, na termometrach od 14 do 21 stopni. Noc znów będzie chłodna, od 1 do 7 stopni, a jutro podobnie jak dziś do 22 stopni na zachodzie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Lista osobista.